on paras ystäväin, mä kenen seuraan jälleen jäin, kai arvaan, kuka rakkain on mun ystäväin. Ken on ainut armahain, mä kenen kanssa onnen sain, kai arvaan, ken voi mulle onnen antaa vain. Paistaa mulle hymyillen, mä tunnen onnen lämpöisen, kai arvaat, kenelle mä ostan sormuksen. Paistaa mulle hymyillen, mä tunnen onnen lämpöisen, kai arvaat.